เรื่องพระพุทธศิลังคะธรรมราชตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสุขสดชื่นความเยือกเย็นความผ่อนคลายแห่งกายและใจจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่วนหน้าในโอกาสนี้วันนี้เวลาของเรารู้สึกจะถูกจำกัดมีน้อยมากอาตมาภาพขอใจขอใช้เวลาสัก10นาทีก็จะได้เวลาที่ท่านเจ้าภาพที่จะถวายมอบพระพุทธศิลังคะธรรมราชนี้ขณะนี้พระผู้หลักผู้ใหญ่พระมหาเถระจากกรุงเทพมหานครและจากสกลนครนครพนมได้มาถึงแล้วกำลังฉันภัตตาหารอยู่ข้างบนพี่น้องจากกรุงเทพมหานครก็กำลังจะทำธุรกิจเกี่ยวกับปากกับท้องเสร็จแล้วท่านก็จะมาที่นี่เทรานุเทระได้มาถึงเป็นครั้งแรกที่เคยมีในนิพเพทพรารามนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลอันมหาศาลปีนี้เป็นปีที่8แห่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลงมากขึ้นมากขึ้นบังเอิญว่าคุณมนตรีเมตตาคุณมนตรีเมตตาวรคุณนี้ท่านเกิดมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอาตมาเองนั้นเป็นคนเกรงใจเป็นคนเกรงใจมากถ้าใครอยากจะถามว่าต้องการอะไรขาดอะไรนี่มีความรู้สึกว่ามันพูดไปไม่ได้เคยปรารภกับท่านอาจารย์มหาว่าผมถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากมีพระประธานสักองค์หนึ่งแต่จะต้องเป็นพระหินเข้าใจว่าพระหินนี่มันคงจะแพงมันทำลำบากแต่ไม่กล้าเอ่ยท่านอาจารย์มหาวิชาก็เลยไปบอกบุญโยมที่เคยรู้จักไปเกริ่นเรียกว่าปุญญกรโนยาโรจกะขวนขวายกิจการอันเป็นบุญอย่างยิ่งแก่มหาชนผู้ใฝ่บุญนั้นเป็นบุญของผู้ที่ได้อยู่ใกล้ท่านคุณโยมมนตรีก็บอกว่าผมจะจัดการเป็นเจ้าภาพก็ยังนึกหนักใจเกรงใจเอกกลัวว่ามันจะแพงเอาละทีนี้ไหนๆก็มาถึงนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังท่านฟังแล้วเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ในลุ่มแม่น้ำของหรือแม่น้ำของสองฝากฝั่งนี้แต่ก่อนเคยเจริญรุ่งเรืองมากทางพุทธศาสนามีชื่อดั้งเดิมว่าอาณาจักรสีโคตรบูรณ์มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมสีโคตบูรณ์นี้มาจากภาษาบาลีว่าสิริโคตมะปุระสิรินี้มาจากคำว่าสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะนั้นมาจากชื่อของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมปุระนั้นแปลว่าเมืองสิริโคตมะปุระแปลว่าดินแดนที่รุ่งเรืองจำเริญงดงามด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณะโคดมใครเป็นพี่เป็นน้องช่วยให้บอกแกหายใจยาวๆมันก็จะหายความเสียใจหายใจยาวๆมันก็หายเองทีนี้มันเป็นอย่างนี้ดอกมันเจริญขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมลงไปสีโคตมปุระนี้จึงเป็นที่รวมที่สร้างสรรค์พระธาตุพระนมพระธาตุเชิงชุมโดยเฉพาะพระธาตุพระนมนั้นเป็นที่ประดิษฐานกระดูกหัวอกหัวใจของพระพุทธเจ้าพระธาตุเชิงชุมเป็นที่ชุมนุมลงแห่งรอยพระพุทธบาทในพัทธกัปนี้เมื่อความเจริญมีขึ้นความเสื่อมก็มีตามมาเป็นปัจจัยแก่กันและกันจึงมีหนังสือเก่าโบราณเล่มหนึ่งคนแก่คนเฒ่าคงจะเคยอ่านเคยพบสายตาเป็นอักษรซึ่งภาษาไทยภาคกลางจะอ่านไม่ได้เลยเป็นอักษรท้องถิ่นที่นี่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาทางอักษรศาสตร์ด้วยมีชื่อว่าหนังสือลำพื้นเมืองคลองโบราณใช้คำว่าคลองบูฮานและก็มีอีกคำหนึ่งมารวมกันว่าการละสวยสามตอนนี้รวมกันเป็นสองผูกแล้วก็เรียกรวมกันว่าพุทธธรรมนาย ในพุทธธรรมนายนี้จะเล่าเรื่องพุทธศาสนาเจริญขึ้นเท่านั้นปีเท่านั้นปีจะเสื่อมไปภิกษุณีหมดไปต่อมาเหลือพระอรหันต์พ.ศ. 1000พระอรหันต์ยังอยู่มาถึงพันที่2พระอรหันต์ประเภทชรพิญญาค่อยหมดไปประเภทเตวิชาหมดไปปฏิสัมภิทัปปตาหมดไปสุดท้ายเหลือสุขวิปัสสกะหลังจากนั้นสุขวิปัสสกะก็จะหมดไปในพ.ศ.คือในพันที่2จะมีผู้มีปุณเทวบุตรเทวดาเรียกว่าเทวบุตรทั้ง5คือเทวบุตรผู้ชายเทวดาผู้ชายจะลงมาเกิดในโลกนี้ในลุ่มนี้แหละจะพากันมาสร้างพระพุทธรูปพุทธรูปสร้างขึ้นมาก่อนจะเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองต่อมาเป็นทองคำต่อมาก็เป็นพระพุทธรูปที่กระทำด้วยไม้แก่นจันทร์กฤษณาและช่วงที่3ก่อนที่จะถึงไม้แก่นจันทร์นั้นจะมีพระพุทธรูปแก้วที่งดงามที่สุดมีค่าอันหาประมาณไม่ได้และพระพุทธรูปเหล่านี้จะกระจัดกระจายอยู่ตามรุ่มสวนภูมินี้พุทธรูปทองคำนั้นเกิดขึ้นที่ใดอาตมาไม่ขอพูดเป็นกาเป็นกรมันจะเสียเวลาพระมหาราชาจะเป็นผู้ประดิษฐานมั่นในทศพิธราชธรรมจะปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เหมือนพ่อปกครองลูกบัดนี้ก็ปรากฏชัดที่วัดไตรมิตรพิทยารามซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นที่สุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีกำลังกล้าอาณาจักรกว้างช้างหลายจึงได้รวบรวมทองคำมาสร้างพุทธรูปใหญ่ๆสมัยนั้นถ้าเราไปดูตามหลักศิลาจารึกก็จะเห็นว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกๆแล้วในตำนานบอกว่าต่อมาพระเหล่านี้จะมารวมกันในเมืองหนึ่งในประเทศหนึ่งความเจริญรุ่งเรืองครั้งสุดท้ายจะอยู่ที่ประเทศนั้นถ้าประเทศนั้นหมดไปพุทธศาสนาก็หมดอันนี้เล่าให้ฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ต่อมาก็จะมีคนมาสร้างพระพุทธรูปทองเหลืองแล้วก็ปนกับสิ่งอื่นพุทธรูปเหล่านี้อยู่เมืองใดก็ตามผู้คนจะมีความศรัทธาในพระศาสนามีคนชั่วกลัวคนดีปนกันไปพออยู่กันได้ก็คงไม่ต้องอธิบายมีกันเกลื่อนส่วนพุทธรูปแก้วผลึกแก้วงามที่สุดเกิดขึ้นไปอยู่ณที่ใดที่นั่นจะชุ่มจะเย็นจะร่ำรวยพระมหาราชาจะมีศีลมีธรรมแต่ข้าราชบริพารอำมาตย์มนตรีทั้งหลายจะทะเลาะกันแย่งแต่งกันแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าเหมือนพระแก้วมรกตเรารัฐธรรมนูญของเราประชาธิปไตยเรายังไม่เคยครบ4ปีเลยโผล่ขึ้นมาก็ตั้งท่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนั่นคือพระพุทธรูปแก้วถ้าไปอยู่ที่ไหนแต่บ้านเมืองไม่พอที่จะล่มจะจมแต่อำมาตย์มนตรีจะทะเลาะกันส่วนพระพุทธรูปแก่นจันทร์กฤษณาเดี๋ยวนี้ทราบว่ามีที่ประเทศลังกาพุทธรูปองค์นี้เทวบุตรองค์ที่4จะมาสร้างมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มาสร้างไปอยู่ที่ไหนประชาชนจะมีศรัทธากล้าในพระศาสนาแต่ว่าจะไม่เหือดแห้งจากสงครามนี่พูดเป็นภาษาไทยภาคกลางนะถ้าพูดเป็นภาษาพื้นบ้านท่านอาจจะฟังอาตมาไม่รู้เรื่องเลยศรีลังกาจึงมีสงครามระหว่างธรรมินกับสิงหนอยู่ไม่เคยขาดสายแต่ศรัทธาเมืองลังกานี่แน่นอนเรื่องพุทธศาสนาเข้มข้นมากท่านก้าวลงสนามบินโคลัมโบท่านพูดคำเดียวเท่านั้นว่ามะมะเบ้าเทียท่านพูดภาษาลังกาอย่างนี้ท่านไม่อดข้าวกินมีคนจูงไปหากินข้าวเขาเข้มข้นมากเรื่องลังกาเรื่องพุทธศาสนาแต่สงครามไม่เคยเกิดแห้งต่อมาหนังสือผูกนี้เป็นผูกสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่าเป็นพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องทำนายไว้ให้พระอินทร์ฟังเมื่อพุทธศาสนาล่วงไปเข้าสู่พันที่3ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้กับ3แล้วนะ 2,500 ครึ่งหนึ่งแล้วจะค่อนเนี่ยครึ่งค่อนไปเนี่ยจะมีเทวบุตรตนหนึ่งหรืออาจจะหลายๆตนจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะสร้างพระพุทธรูปหินอาจจะเป็นคุณมนตรีนี่ก็ได้เป็นเทวบุตรลงมาเกิดซึ่งพูดกันคำเดียวรู้เรื่องเลยมาสร้างพุทธรูปหินเนี่ยแล้วพุทธรูปหินนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตาม บ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์ด้วยจิตใจไมตรีจิตมิตรภาพแล้วก็มีคำกล่าวว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้อีสานจะเขียวขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ทำท่าจะดีขึ้นมานะและพระพุทธรูปเหล่านั้นมีชื่อชื่อจากเทวบุตรเทวดาที่ลงมาสร้างตั้งแต่พระทองคำพระทองเหลืองตั้งแต่พระแก้วมาพระแก่นจันทร์กฤษณาจนมาถึงพระหินจะมีชื่อว่าธรรมคุณมูลเถรนาธรคารกฤษณาธรรมราชเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยคิดหาชื่อไม่ออกฝากไปที่วัดไตรมิตรนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาวิชาให้ตั้งชื่อพระพุทธรูปนะถวายคำปรึกษาหลวงพ่อภาคให้ท่านตั้งท่านอาจารย์ก็ตีกลับมาว่าให้อาจารย์นั่นแหละตั้งเองอาตมาก็ระลึกถึงธรรมราชเนี่ยเพราะว่าจากธรรมคุณมูลเถรเนนธรคารเนี่ยมาถึงองค์สุดท้ายว่าธรรมราชก็เลยตั้งชื่อจารึกไว้เป็นภาษาขอมให้ช่างตามมาแกะสลักให้ว่าพระพุทธศิรังคธรรมราชแปลว่าพระพุทธรูปที่แล้วด้วยหินอันเป็นพระราชาแห่งธรรมผู้คนมาวันนี้อัศจรรย์มาเป็นการสมโภชพระพุทธศิรังคธรรมราชและจะมีคาถาเขียนอยู่ข้างบนนั้นผู้ใดไปกราบก็ได้พรเป็นภาษาบาลีแต่จารึกเป็นภาษาเทวามนุษสาจะประชาจะเสรีพัฒานุปัสสีจะสถาพวันตังแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์จงเป็นอยู่สุขอย่างเกษมสารปราศจากภัยเวรอย่าได้เดือดร้อนอาดูลใจจงเป็นผู้มีอิสระเสรีปราศจากการข่มเหงจงได้พบได้เห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดกาลทุกเมื่อเทอญพระพุทธศิรังคธรรมราชตอนท้ายๆคาถาสั้นๆเป็นภาษาบาลีว่าเอเตสเพยักขาภูตาปีสาจะปรายันตุแปลว่ายักษ์ร้ายทั้งหลายผีทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปจากที่นี่จากพื้นแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาอยู่ที่นี่มีความเป็นผีเป็นปีศาจอยู่ตรงนี้คงอยู่ไม่ได้ไม่ถึง7วันหนีกลางคืนไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไปแล้วพระบางองค์เขียนจดหมายลาตรงนี้ผมอดสูบบุหรี่ไม่ได้เนื้อมันกระตุกเอามา2กิโลเอาไฟเผาทิ้งมาจะอยู่ให้ครบ7วันไปไม่ได้ผีบุหรี่สิงก็เลยปรายันตุป้ายแล้วไปเองลาไปเองคงจะถูกหลวงพ่อศิลาเนี่ยตวาดไปเราไม่ได้บอกไปแต่ท่านไปเองใครที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วจะถูกตวาดไปเอาเวลามันเลยไปแล้ว 4:30 พระสงฆ์ขันตากแดดทีนี้สุดท้ายในตำนานนั้นเล่าว่าเมื่อสุดท้ายศาสนาจะเสื่อมลงพระพุทธรูปทั้ง5องค์นี้จะมารวมกันในประเทศเดียวเป็นไปได้ไหมว่าจะมารวมในประเทศไทยเราที่แน่นอนพระแก้วมรกตอยู่ที่กรุงเทพแล้วพระทองคำอยู่ที่วัดไตรมิตรแล้วพระทองเหลืองก็มีพร้อมแล้วทั้งหมดทั่วไปพระหินก็เกิดขึ้นแล้วแก่นจันทร์กฤษณามารวมกันหรือยังถ้ามีสิ่งในตำนานนั้นบอกว่าพระทั้ง5องค์นี้มารวมกันแล้วประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นจะเป็นเมืองสุดท้ายที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นปราศจากภัยเวรแล้วพุทธศาสนาจะค่อยๆหลีแสงลงจะหมดไปที่บ้านนั้นเมืองนั้นที่อื่นจะไม่เหลือจะมีคำกล่าวของคนโบราณว่าเรือจากไปไกลท่ายังเหลือขอนไฟไหม้ป่าดงดอนเหลือหย่อมเนื้อเงินทองหมดสิ้นขวัญถุงจากยังโจใบไม้ร่วงโรยหมดสิ้นแล้วกิ่งก้านหักจากเหลือคงจะเหลือกิ่งเหลือก้านเมื่อมีฝนตกมาฟ้าใหม่ก็ผลิดอกออกใบใหม่พวกเรานี่ออกใบนี่เป็นใบที่ผลิออกมากำลังแบ่งบานเป็นอันว่าคุณมนตรีท่านพันตรีชาญพลตรีชาญท่านคงจะเป็นเทพพระบุตรที่มีชื่อว่าธรรมราชลงมาเกิดมาช่วยกันทำปรากฏการณ์วันนี้มันน่าคิดนะมากมายกายกองการกล่าวปารภธรรมเพื่อเป็น ก่อให้เกิดความปีติปาโมทย์จะขอสรุปลงให้สั้นนิดหนึ่งให้ทำความเข้าใจกับบุญปุญญเมวะโสสิกเขยายะตถังสุขินทริยังทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาคิตัญจะภาวะเยผู้ที่ปรารถนาประโยชน์อันเลิศจงศึกษาจงทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆ จงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรคือการให้ทานการรักษาความสงบกายใจให้เกิดขึ้นและการภาคเพียรภาวนาอบรมจิตให้เกิดเมตตาปานีทำความเข้าใจกับบุญบุญที่แท้จริงนั้นมันจะมีความหมายอยู่3อันความหมายที่เป็นสภาพแห่งบุญจริงๆนั้นคือความดีใจความสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจคิดดีพูดดีทำดีนั่นเป็นสภาวะแห่งบุญส่วนบุญอีกอันหนึ่งนั้นเป็นบุญฝ่ายผลมีความร่ำรวยมีความสะดวกมีความสบายมีรูปสวยได้ลูกดังตัวมีผัวได้ดังใจได้ดังรักดังปรารถนาอันนี้เป็นส่วนผลส่วนผลนั้นจะมาจากเหตุแห่งบุญคือการให้ทานคือการสมาทานอบรมกายวาจาของตนเองให้มันสงบให้มันระงับให้มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีศีลแล้วก็อบรมใจให้เกิดความเมตตาปานีอันนี้จะเป็นเหตุแห่งบุญเอเตธรรมเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทัยเมื่อประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ3ประการนี้อภยาปชังสุขังโลกังบุคคลผู้ประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เขาจะอุบัติขึ้นในโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเต็มไปด้วยความสุขนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเขาเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วจะไปเพลิดเพลินในเทวโลกอันมั่งคั่งและโอฬารด้วยทิพสมบัติเป็นจำนวนมากเรากล่าวถึงเหตุแห่งบุญเรากล่าวถึงผลแห่งบุญเรากล่าวถึงสภาพแห่งบุญด้วยเวลาอันสั้นนิดเดียวเพราะเหตุนั้นเมื่อพูดถึงบุญท่านจะได้มองว่ามีแต่ผลจะต้องคำนึงถึงเหตุมันด้วยบางทีเราไปเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรไม่น่าได้ทำอะไรไม่น่ามีมันก็ได้ก็มีขึ้นมาแต่เราขยันอดทนมุ่งมั่นฟันฝ่าพยายามทุกอย่างมีแต่ความล้มเหลวแล้วอย่าได้น้อยใจว่าทำไมหนอบุญจึงไม่มีเหมือนคนอื่นแสดงว่าเหตุของเราไม่พอเราไปมองดูผลของเขาผลเหล่านั้นมันเกิดนั้นมันมาจากเหตุที่เขาเคยได้สร้างสรรค์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจบุญทั้งเหตุเข้าใจบุญทั้งผลเข้าใจบุญทั้งสภาพที่เป็นบุญอันจริงๆเนี่ยแต่มาขอพูดด้วยความเร็วสูงที่นี่คนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างเดียวกันในระดับจิตแห่งกามาวจร มีอยู่5ประการ1เราต้องการเกิดมาเป็นคนร่ำรวย2เราต้องการเกิดมาเป็นคนสวยสดงดงาม3เราเป็นคนเกิดมานั้นแต่ละคนปรารถนาขอให้มีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจว่าง่ายฟังคำอย่าได้สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตให้แก่ครอบแก่ครัวอันที่4เรามีความปรารถนาตรงกันว่าเมื่อยามคับขันจำเป็นเมื่อยามทุกข์ยากไร้ขอให้มีคนมาช่วยให้หายจากปัญหานานาประการสุดท้ายทุกคนมีความปรารถนาว่าขอให้เราเป็นผู้มั่งคั่งแล้วอย่าได้มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นโภคสมบัติที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติต่างๆจะได้มีสิ่งใดมาเบียดเบียนความปรารถนาทั้งหมด5ประการนี้จะเป็นเสมอเหมือนกันเกือบทุกคนร้อยละ90%สำหรับปุถุชนผู้ยังมีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกามาวจรอยากสวยอยากรวยอยากจะได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวได้ดังใจยามยากไร้อยากจะให้มีคนมาช่วยอยากจะถูกหวยรวยเบอร์อยากจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติพินาศไปด้วยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อหามาได้ไม่อยากถูกต้มถูกโกงแต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นไปตามที่เราปรารถนาตลอดการไม่บางคนมีแล้วร่ำรวยแล้วมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆถูกไฟไหม้ไฟช็อตบางคนร่ำรวยแล้วไปเล่นหุ้นแพ้เขาเจ๊งชิบหายไปวอดเอาปืนยิงหัวตนเองตายช้ำอกช้ำใจบางคนร่ำรวยแต่มีลูกไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวไม่ได้ดังใจบางคนสวยแต่เป็นคนยากจนบางคนรวยแต่เป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ทั้งหมดนี้เนื่องจากเหตุและผลมันไม่สมดุลกันถ้าเราปรารถนาผลดังกล่าวมานั้นจงมองไปที่เหตุของมัน จึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิเขยยะอายะตถังสุขินทริยังจงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญนี้ให้ดีๆถ้าปรารถนาประโยชน์อันเลิศจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยจงเป็นผู้ให้ทานจงเป็นผู้สงบกายสงบวาจาจงเป็นผู้สงบใจจงเป็นผู้อบรมจิตให้อิ่มเบิกบานอยู่ด้วยเมตตาปราณีอยู่อย่างนั้นแล้วจงให้ทานแบบมีสติปัญญาสัพพุริสทานศรัทธายะทานังเทติผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธามากก็ตามน้อยก็ตามบุคคลนั้นจะเป็นคนร่ำรวยมหัทโนมหาโพโคอภิรูปโปปาสาธิโกเขาจะเป็นคนมั่งคั่งโดยโภคะจะเป็นคนสวยสดงดงามด้วยกิริยาอาการมอบให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยแต่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาไม่มีการเคลือบแคลงวันนี้ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อของท่านออกหมดทุกคนไม่ชัดเจนก็จงจะให้ศรัทธาของท่านหดหายศรัทธานั้นเป็นทรัพย์ภายในที่จะท่านจะฝากธนาคารใดไว้ไม่ได้ฝากไว้กับใครไม่ได้แต่จะฝากฝังลงไปในจิตในใจของท่านใครไม่รู้ท่านจะรู้ของท่านเองผู้ให้ทานด้วยศรัทธาไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆทานของผู้นั้นจะออกผลมาเมื่อมันเป็นผลจากเหตุอันนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความร่ำรวยและก็มีความสวยสดงดงามสกจังทานังเทติผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเวลาให้ทานถอดหมวกถอดรองเท้ามอบถวายนอบน้อมยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวนั้นเป็นเหตุที่จะส่งให้เกิดผลทาราติวาปุตตาติวากรรมการติวาสุสุสันตินมติเขาจะมีบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรมีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจไปสู่ที่ทราบภาคใดๆก็จะเป็นผู้ได้เป็นใหญ่ในทิศเพราะฉะนั้นเวลาใส่บาตรเวลาทำบุญจงนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเข้าใจว่าเหมือนเจ้านายมอบให้แก่ทาสจงสังเกตดูพระสงฆ์ไปบิณฑบาตไปรับทานจะต้องถอดรองเท้าอะไรต่ออะไรไม่เป็นนายเขาไปเอาจากทาสเหมือนกันเคารพทั้งผู้ให้เคารพผู้รับเรียกว่าสกจังทานังเทติต่อมาอีกผู้ใดให้ทานถูกการถูกสมัยเวลาใดมันคับขันจำเป็นท่านปรารถนาอะไรอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังกระทำกันอยู่นี่สิ่งที่เราปรารถนามันมีเวลาจำกัดแล้วก็หายากสิ่งนั้นเราพร้อมกันกระทำคนละเล็กคนละน้อยกาเลนะกาลังเทติให้ทานถูกสิ่งที่จำเป็นและเวลาที่มันจำเป็นแก้ไขปัญหานั้นท่านผู้นั้นเมื่อเกิดมาด้วยเหตุอันนั้นจะส่งผลให้ท่านเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะแต่เวลาใดคับขันจำเป็นตกทุกข์ได้ยากที่สาภาคใดๆอยู่ขอบฟ้าแผ่นดินใดไม่มีคนรู้จักก็เหมือนมีพี่มีน้องจะมีคนมาช่วยเหลือซื้อเลขซื้อหวยไม่ต้องไปถามอาจารย์ใดถ้าไม่มีเงินมีทองมันจะฝันมาบอกเองเรียกว่ากาลคตาจะสะอาธาปริปุนาโหติจะได้ผลดังปรารถนาในเวลาจำเป็นอยู่ในการนั้นทีนี้บางคนให้ทานมีความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่ถ้าเขาให้หวังด้วยจิตอนุเคราะห์อย่างคนที่มาทำบุญในวันนี้หวังจิตอนุเคราะห์แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมคงจะโหยคงจะหิวตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองต้องมากินข้าวเวลาเดียวสายๆแม่ใหญ่คงจะหิวพระสงฆ์องค์เจ้าคงหิวอาหารของเราคงจะเป็นโอชวันตาคงจะเป็นสิ่งที่อร่อยอร่อยแก่ท่านหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านก็พากันมาทำการมาทำบุญหวังอนุเคราะห์อนุคหิตะจิตตังทานังเทติให้ทานหวังอนุเคราะห์บุคคลหวังอนุเคราะห์สังคมหวังอนุเคราะห์ศาสนาเมื่อทานนั้นให้ผลจากเหตุที่เขากระทำเขาจะได้แต่สิ่งที่ดีที่งามเขาจะมีจิตน้อมไปบริโภคใช้สอยสิ่งที่ดีที่งามที่ปราณีต โอราริกังกามกุเนสุโภคาทิยติจิตเขาจะน้อมไปสู่สิ่งที่พอใจอันโอรานเพื่อบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นสังเกตดูบางคนร่ำรวยมากแต่ไม่ใช่มีเงินมากๆนุ่งห่มเสื้อผ้าขาดขาดกินอาหารอดๆอยากๆของมันดีๆไม่อร่อยกรรมมันบังให้ทานไม่ได้หวังอนุเคราะห์แต่ถ้าท่านมาทานวันนี้ ข้าวกระติบหนึ่งแกงถ้วยน้อยๆถ้วยจองลองบองจำของเจ้านั่นก็ดีโอ้ยเพิ่นคือสิแสบเพิ่นหิวว่าสันทานให้อย่างนั้นเรียกว่าอนุคหิตะจิตตังทานังให้ทานมีจิตหวังอนุเคราะห์ผู้รับหรือบุคคลเหล่านั้นเมื่อนั้นท่านเกิดในภพใดภูมิใดมีแต่ของดีๆมีแล้วท่านจะได้ใช้หรือท่านไปซื้อไปหามันเหลือเลือกคนอื่นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาไม่เลือกเอาเลยมันเหลือไว้ให้แก่ท่านนี่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งการให้ทานด้วยเหตุที่แสวงหามาได้ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าทำบุญไม่แลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตและสัตตาทำมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุญอย่างนี้ไม่เบียดเบียนผู้ใดเราเอาบุญกันเราประพฤติปฏิบัติทำกันคนจนจะค่อนหมื่นเสียงของเราไม่ไปเบียดเบียนใครอะไรต่ออะไรความเป็นโยมไม่เบียดเบียนโยมมาทำบุญที่นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดมาด้วยความเต็มใจสบายใจอัตตานันจะปรหัจจทานังเทติให้ทานโดยไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเอามาทานยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสอย่างยิ่งหวังอย่างเดียวเพื่อบุญเพื่อกุศลสมณะพามเนสุอุทักขิกังสาทักขินังปฏิท่าเปติปฏิฐานทักขินาทานอันสูงส่งในหมู่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเกื้อกูลไปสู่อารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อสวรรค์เมื่อเขาให้ทานเช่นนั้นแล้วเขาเกิดในภพใดชาติใดทานนั้นจะออกผลจากเหตุที่เขากระทำเขาเกิดบูบนสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยที่ผสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมั่งคลั่งและเป็นบุคคลผู้ไม่มีภัยใดๆในทิศไหนๆที่จะมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาไฟไหม้น้ำท่วมโจรลักโจรปล้นเอาของเขาไปไม่ได้เพราะเขาได้มาด้วยบุญที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดเพราะเหตุนั้นมันนี่ด้วยเวลาน้อยๆและด้วยความเร็วสูงให้ท่านเข้าใจว่าเหตุแห่งบุญจะไปสมดุลกับผลของมันผลทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากเหตุมันไม่ได้เกิดมาลอยๆสภาพตัวแปรมันอยู่ตรงกลางๆบุญแปลว่าความดีใจดีพูดดีมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายใจเย็นใจบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นบุญส่วนเหตุแห่งบุญก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการอบรมจิตให้สงบปราณีตส่วนผลของมันก็ดังกล่าวมาแล้ว5ประการที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นหวังว่าการมาทำบุญของท่านวันนี้ท่านคงจะพอเข้าใจทั้งเหตุทั้งผลและสภาวะแห่งบุญเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละครั้งจงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆพูดมา